การศึกษาอันเป็นที่รวมของเหล่านักปราชญ์ครูบาอาจารย์เสมือนที่เปิดประตูแห่งวิญญาณที่ถูกกักขังเป็นสถานที่ชูแสงสว่างให้เกิดความสว่างไสวขจัดความมืดพวกเรามีความปารภกันในเรื่องนี้บ้างไหมยิ่งใกล้วันเข้ามาทุกทีอาตมาเห็นว่ามันกล่อยเต็มทีพวกเราไม่ค่อยสนใจกระตือรือร้นกันในเรื่องอย่างนี้เลยแต่งานอื่นพวกเรากับสนใจกันมากตามวัดตามวาไปแสดงธรรมก่อนที่จะถึงวันวิสาขะเนี่ยนั่งรถผ่านไปหลายจังหวัดไม่เห็นมีป้ายปลุกเร้าชักชวนให้กระทำการบูชาให้การระลึกถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้าโรงเรียนก็กล่อยสัก10โรงร้อยโรงก็จักเห็นสักโรงหนึ่งก็หายากในวัดวาอารามก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าคิดเลยว่าพวกเรากำลังลืมพระพุทธเจ้าเสียแล้วทั้งๆที่เราทั้งหลายอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนหล่อเลี้ยงสังคมพดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมพระสงฆ์องค์เจ้าของเราทุกวันนี้ได้อยู่ในร่มเงาแห่งพระศาสนาไปไหนได้รับการกราบไหว้เคารพบูชาดูให้ดีๆเถิดเบื้องหลังอันนี้มาจากพระพุทธเจ้าข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัยสี่ที่ลูกเคารพบูชานำมาถวายนำมามอบให้นั้นเราได้มาจากพระพุทธเจ้าจากพุทธคุณจากพุทธานุภาพแต่ทำไมเราลืมบุญลืมคุณของท่านในวันเช่นนี้วันที่ควรจะระลึกถึงพอจะมีงานผ้าป่างานกฐินพวกเราปลุกเร้ากันเหลือเกินจัดประดับประดาวัดวาอารามตกแต่งทำซุ้มประตูเขียนป้ายเขียนผ้าห้อยย้อยต้อนรับยินดีต้อนรับผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพยินดีต้อนรับกฐินสามัคคีกรุงเทพหรือในวันที่ไม่ก็จะมีความหมายอะไรเช่นในวันสงกรานต์ในวันรอยกระทงวันเช่นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอะไรเลยแต่พวกเรากับปลุกเร้ากันเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังบูชากันสุดก้าวสุดเสียนหรือในงานบุญบ้องไฟแต่ก่อนมีบ้องไฟหมื่นเดี๋ยวนี้บ้องไฟแสนเดี๋ยวนี้บ้องไฟล้านติดป้ายโฆษณากันใหญ่โตที่จะทำลายเศรษฐกิจสังคมตลอดทั้งจิตใจทำไมพวกเราได้ปลุกเร้ากันเหลือเกินสิ่งเหล่านี้งานแข่งเรือแข่งแพงานพูดง่ายๆขออภัยอย่างไม่เกรงใจกันยอมให้ด่าให้ว่าแม้แต่งานปราสาทพึ่งของเรานี้แหละซึ่งเป็นเรื่องเล่นๆ เนี่ยแต่ทำกันเสียจริงๆจังๆหมดเงินหมดทองไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเอากันจริงๆจังๆทั้งพระทั้งญาติทั้งโยมจัดริ้วจัดขบวนแห่แหนแต่แต่ฟ้อนรำแต่ในวันสำคัญสำคัญอย่างนี้กับกล่อยเฉยจืดชืดลืมบุญลืมคุณของพระพุทธเจ้า ของพวกเราแล้วหรืออันนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดความเสื่อมความเจริญของชาวพุทธเป็นเครื่องวัดความเข้มแข็งแห่งจริยธรรมว่าจริยธรรมคุณธรรมอันเป็นเครื่องดำเนินชีวิตระบบชีวิตระเบียบสังคมอันดีอันงามอันหลั่งไหลมาจากคำสั่งสอนของพุทธศาสนาได้อ่อนตัวลงแล้วพวกเรากำลังจะทอดทิ้งที่พึ่งที่เคยพึ่งพาอาศัยมานึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าคำหนึ่งน่าคิดมากท่านตรัสไว้ว่า อะสาเลสารมติโนสาเลจาสารทัสสิโนเตสารังนาทิคัจฉติมิจฉาสังกัปปะโคจราสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่มีประโยชน์ไม่เป็นแก่นเป็นสารกลับเห็นกันเป็นแก่นเป็นสารแต่ส่วนสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นแก่นสารกลับมองไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นประโยชน์ว่าเป็นแก่นเป็นสารเมื่อเขาเป็นเช่นนี้เขาก็เลยเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเขาก็วนเวียนอยู่แค่แนวคิดผิดๆเท่านั้นเอง มิจฉาสังกัปปะโคจราเขาวนเวียนอยู่กับความดำริแนวคิดที่ผิดๆเท่านั้นเองคำพูดนี้พอจะยืนยันหลักฐานที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสั่งสอนเอาไว้ว่าทุกวันนี้เราเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระ กับเป็นสาระใหญ่หลวงทำกันเสียเงินเสียทองเสียเวลาเวลาปลูกเร้ากันข้าราชการพระสงฆ์องค์เจ้ารวมกันงานบุงบุญบั่งไฟงานแห่ปราสาทพึ่งต้นเทียนงานขับร้องฟ้อนลำงามประกวดเทพีนู่นเทพีนี่งานเกี่ยวกับอบายมุขงานเกี่ยวกับกามารมณ์เห็นเป็นแก่นเป็นสารขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีที่งามเอากันเหลือกำเหลือเกินงานสงกรานต์งานลอยกระทงซึ่งเป็นเรื่องสิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์อะไรเลยเปิดหาพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่ม 41,600,000 อักษรหาไม่พบคำสั่งสอนให้พากันเชิดชูบูชากิจกรรมเช่นนี้แต่พวกเรากลับเห็นเป็นแก่นเป็นสารจึงมีคำสโลวัตเตสาลังนาที่คัจฉติเขาย่อมเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารมิจฉาสังกัปปะโคจราเพราะเขามัวติดอยู่กับแนวคิดที่ผิดๆวนเวียนอยู่กับแนวคิดผิดๆเท่านั้นพูดภาษาภาคอีสานบ้านเราก็เรียกว่าของเล่นทำจริงๆของจริงๆกับทำเล่นบอกภาษาภาคอีสานว่าของเล่นเฮ็ดอีหลีของอีหลีเลยเฮ็ดเล่นสิ่งที่ควรจะกราบไหว้บูชาและลึกนึกถึงบูชาด้วยชีวิตจิตใจประพฤติปฏิบัติตามมากมากในวันวิสาขบูชาและลึกถึงเนื้อในใจความแก่นสารเอสเซนส์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราควรระดมทุ่มเทกระทำยกให้เพื่อเป็นการบูชาท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติได้ไหมไม่มีใครสนใจพอจะสนใจก็เพียงแค่เอาดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียนพอให้มันเป็นพิธีรีตองเท่านั้นซึ่งก็ไม่ถึงแก่นไม่ถึงสารอะไรดอกไม้ธูปเทียนไปเดินเวียนเทียนแล้วก็สนุกสนานกันไปหยุดงานให้อย่างดีทางฝ่ายข้าราชการอันนี้เรียกว่า สิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ควรทำเรากลับไม่ทำแต่สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่กลับไปทำซะจริงๆจังๆพระพุทธเจ้าของเราท่านสรุปได้ชัดเจนว่ายันหิกิจจังตถะปวิทังอกิจจังปณะกยิรติอุณรานังปมัตตานังเตสังวัฏฐันติอาสวะสิ่งที่เป็นหน้าที่กลับไม่ทำสิ่งไม่ใช่หน้าที่กลับไล่ไปทำเขามัวชูตัวพรองประมาทอยู่มีแต่อาสวะเท่านั้นแหละจะเจริญงอกงามแก่เขาอาสวะกิเลสเครื่องจะทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในนี้เราประมาทท่านจึงบอกว่าอุณรานังปมัตตานังมัวแต่ชูตัวพรองประมาทอยู่ประมาทว่าเราทำอย่างนี้ถูกเล่ดีเด้วสิ่งที่เป็นหน้าที่กลับไม่ทำยันหิกิจจังตถะปวิตตังอย่างกรณีที่เป็นหน้าที่การประพฤติปฏิบัติอย่างในวันวิสาขะนี่ควรจะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเรียกร้องเชิญชวนรณรงค์ปลุกเร้าญาติโยมพุทธบริษัทรวมกันไปประพฤติปฏิบัติทำเจริญสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาให้มันครบวงจรสมบูรณ์พรหมจรรย์ชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูง24ชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเฉยไม่เห็นเป็นหน้าที่อกิจจังปณะกยิรติไอสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่กลับไปทำอย่างใหญ่หลวงเห็นเป็นหน้าที่บุญบั่งไฟบุญแห่ปราสาทพึ่งบุญแข่งเรือแข่งแพโอ้พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเจ้ากี่เจ้าการเอาจริงเอาจังถ้าอย่างนี้หรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่มีคุณมีค่ากลับไปปลุกไปเล่ากันอย่างนั้นมันก็มัวประมาทอุณรานังปมัตตานังมัวแต่ชูตัวพรองประมาทอยู่ว่าข้าได้ทำแล้วอย่างนี้ถูกต้องมัวประมาทเตสังวัฏฐันติอาสวะ มีแต่อาสวะกิเลสเท่านั้นแหละจักเจริญแก่เขาของเล่นเฮ็ดอีหลีของอีหลีประเทศเล่นเนี่ยคนโบราณของเรากล่าวไว้คำหนึ่งน่าคิดเป็นภาษาพระอีสานว่านุ่งผ้าเหียนปกลามปลายตีนสุยสัมสะหลากขีดินจำกุลคำพูดสั้นๆและก็เป็นสำนวนพกผันฟังแล้วต้องแปลหลายตลบนุ่งผ้าเหียนปกลามปลายตีนความหมายในทางรูปธรรมก็บอกว่านุ่งผ้าเหี้ยนๆนี่แหละแต่มันจะปกคลุมไปจนถึงนู่นปลายเท้าสุยสัมสะหลากขี้ดินจำคนไอ้นุ่งมากๆจนลากดินไปแต่เสร็จแล้วมันมีอยู่เพียงชิ้นเดียวติดอยู่กับก้นเท่านั้นเองความหมายอันนี้หมายว่านุ่งผ้าเหี้ยนปกลามปลายตีนกระทำอะไรซึ่งไม่มีพิธีรีตองมุ่งตรงไปสู่แก่นสารนำไปสู่การปฏิประพฤติการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลตามหลักธรรมคำสั่งสอนไม่มัวมาไหว้ครูไม่มัวมาทำพิธีรีตองอย่างนู่นอย่างนี้มันก็ได้แก่นได้สารเรียกว่านุ่งผ้าเหี้ยนแต่ปกลามปลายตีนมุ่งตรงไปสู่การประพฤติปฏิบัติฉีกทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเนื้องอกพอกพูนมาปกปิดแก่นสารเนื้อแท้ฉีกทิ้งพระพุทธเจ้าเคยสอนว่ามาปรัมปรายะอย่าได้เชื่อที่วางใจเชื่อที่เขาทำสืบๆกันมาบางทีทำสืบมาพันปีมันก็ไม่ถูกเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ถูกแต่จะเพิ่งวางใจเชื่อพิจารณาด้วยปัญญาถ้าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีแก่นมีสารมีแต่การเป็นเนื้องอกพอกพูนพลุงพลังทวงความเจริญเข้าถึงเนื้อแท้แก่นสารก็ฉีกทิ้งไม่เอาเลยนุ่งผ้าเหี้ยนเสียดีกว่าปกลามปลายตีนซุยสัมสะหลากขี้ดินจำกลไอ้ที่นุ่งมากๆลากดินแต่เสร็จแล้วมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรจึงบอกว่าหลากขี้ดินแต่จำกลเนี่ยมีแต่พิธีรีตองพลุงพลังเหมือนจะตะวาดที่มาผ่านสถานโลกันสนันโลกไปหมดเลยพิธีใหญ่โตมโหฬารสิ้นเงินสิ้นทองเสียทรัพย์สิ้นเสียเวร่ำเวรากันใหญ่โตเสร็จแล้วไม่มีแก่นไม่มีสารทางจิตทางใจทางวิญญาณอะไรถ้าอย่างนี้มันก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าเตสังวัฏฐันติอาสวะ มัวแต่ชูตัวพองประมาทอยู่ก็มีแต่อาสวะเท่านั้นที่จะเจริญขึ้นอันนี้ในวันวิสาขบูชาใกล้มาถึงล่อมล่อแล้วพวกเราควรจะเข้าถึงสาระคิดถึงความสำคัญของวันนี้เหมือนพี่น้องชาวคริสต์คิดถึงวันสำคัญยิ่งใหญ่ของวันคริสต์มาสพี่น้องชาวศาสนาอื่นเขาก็มีวันสำคัญของเขาที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นแก่นเป็นสารพวกเราพอถึงวันนี้กับเฉยแต่วันบุญพระเวทวันบุญกฐินวันบุญผ่าป่าวันจะได้กินเหล้าขาง่วงขาควายกันโอ้ยเอากันใหญ่ถ้าอย่างนี้พุทธศาสนาของเราก็ไม่มีอะไรเลยหรอเดี๋ยวนี้ถ้าดูตามลักษณะเช่นนี้อาตมาว่าเรากำลังลืมพระพุทธเจ้าในวันเกิดของพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่สนใจจะทำอะไรหนอเพื่อการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าและวันนี้เป็นวันตายของพุทธเจ้าจะทำบุญสุนทรฐานด้วยอะไรเพื่ออุทิศบูชาพระพุทธเจ้าวันนี้วันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เราจะทำอย่างไรเหตุการณ์สามประการนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดมีครั้งเดียวในโลกในชีวิตและจะทำอย่างไรเราไม่เคยคิดแต่พอวันเกิดหลวงปู่นู่นวันเกิดอาจารย์นี่พากันหลั่งไหลไปล้นฟ้าเลือดแผ่นดินล้นหลามไปหมดแสดงว่าเห็นหลวงพ่อนั้นดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วเห็นหลวงปู่นั้นดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็พวกเราก็ไปติดไปเอาเลี้ยนหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีตายจากป่าช้าไหนไปขุดมาในวันเกิดในวันตายของท่านเอามาห้อยคอมาเช่ากันเสียเงินเสียทองแสดงว่าพวกเราเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้หวังพึ่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพึ่งอะไรในวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นวันที่ประกาศอิสรภาพของหมู่มวลมนุษย์ต่อเทพเจ้าเหล่าเทวาบรรดาพระเจ้าทั้งหลาย เพราะคนในสมัยนั้นเขาสู้ฮกเขาสยบอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้าเทวะเทพเจ้าพระพรหมเป็นผู้สร้างเป็นผู้คุ้มครองผู้ทำลายพระศิวะพระนารายตรีมูรติเขากราบเขาไหว้กันอะไรอะไรก็ได้แต่อ้อนบอนพระเจ้าช่วยพระพรหมช่วยพระอิศวรช่วยพระนารายช่วยพอพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นวันแรกก็ตามตำนานบอกว่าประกาศอิสรภาพทันทีเดินย่องย่องเจ็ดก้าวประกาศอัสภิวาจาอองอาจอาจหารไม่เคยมีในโลกจนแผ่นดินหวาดหวั่นไหวอโคหะมัสมิเชโทหะมัสมิเตโทหะมัสมิอายะติมัญชาตินัตติชาติปุณปุนังแปลว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นพี่ใหญ่ซึ่งไม่มีใครที่จะใหญ่ยิ่งกว่าเราในโลกการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่อีกไม่มีแก่เราคำพูดนี้มันสะท้านสะเทือนความรู้สึกของคนในโลกเมื่อ 2,500-600 ปีนู่นเขากราบเขาไหว้พระเจ้าพระพรหมเขาจู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้ากับปลดแอกประกาศต่อสังฆ์ของเมื่อตรัสรู้แล้วก็ยังประกาศให้รู้ว่าสิ่งที่จะต้องจัดการกับชีวิตเนี่ยอัตตทีปาอัตตสรณานะตอนจะตายก็เทศจงมีตนเป็นที่พึ่งจนมีตนเป็นผู้ระลึกถึงอย่างมั่นใจธรรมทีปาธรรมสรณามีธรรมคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเครื่องดำรงอยู่แห่งจิตใจที่ระลึกถึงแล้วเกิดความมั่นใจเป็นที่ระลึกถึงอนัญญทีปาอนัญญสรณาอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจเพราะสิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรไม่ได้เอตังโขสรณังเขมังเอตังเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณะมุตตามังเนตังสรณะมาคัมมาสภทุกข้าปมุจจติการอาศัยสิ่งเหล่านั้นและลึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่เป็นที่พึ่งให้พ้นไปจากทุกข์ได้แล้วประกาศลงไปต่อมู่มวลมนุษย์ในชมพูทวีว่าเทวานะอิชติปุริสะปรกรรมสะต่อให้เทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถกีดกั้นขัดขวางความภาคเพียรพยายามของเหล่ามนุษย์ได้วิชาจรณะสัมปันโนโสเสโถเทวมนุษสาผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องประเสริฐกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นถ้อยคำที่ประกาศอิสรภาพปลดแอกจากอำนาจของเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายมันเป็นความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นให้เรารู้จักพึ่งตนเองแล้วท่านยังบอกอีกด้วยว่าตัวท่านช่วยอะไรไม่ได้อัคขาตาโรตถาคตานังภิกขเวตุมเหหิกิจจังกาตพังภิกษุทั้งหลายเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางให้พวกเธอเดินเท่านั้นหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติในการเดินทางคิดในการกระทำความเพียรไปสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จเป็นเรื่องของพวกเธอตุมเหหิกิจจังกาตพังความเพียรเป็นกิจที่พวกเธอจะต้องกระทำท่านก็ช่วยเราไม่ได้เราจะเอาตัวพระพุทธเจ้ามาห้อยคออยู่ทั้งองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้พวกเราไม่ได้เอาหลักธรรมที่จะมาพัฒนาศักยภาพของตนเองถึงขนาดนั้นเรากลับไปหวังพึ่งเครื่องรางของขลังเรากลับไปหวังพึ่งเกจิอาจารย์หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ลดศักยภาพความภาคเพียรพยายามของตนเองลงมาไปกราบไหว้เจ้าทุ่งเจ้าถ่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปอ้อนวอนอธิษฐานขอให้ท่านช่วยอย่างโน้นอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้คือลักษณะของความอ่อนแอลงของพุทธศาสนาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่าบัดนี้พุทธศาสนา ได้อ่อนล้าเพลียแรงได้อ่อนตัวจริยธรรมอันเข้มข้นเข้มแข็งของพุทธศาสนาในจิตใจของชาวพุทธได้อ่อนแอลงแล้วคนทั้งหลายไม่ได้คิดพิจารณาที่จะนำเอาหลักธรรมมาเป็นที่พึ่งจึงถูกหลอกถูกต้มด้วยการโฆษณาสะยังคาเหวะโคสิเตตกอยู่ในภาวะอำนาจแห่งสงครามโฆษณาประชาสัมพันธ์ปริจชิตตวาสัทธรรมังอัญญมัญญังหิพันทะเลผู้คนทั้งหลายจะสลัดทิ้งความถูกต้องชอบธรรมพระสัทธรรมจะวิ่งไปถือเอาตามความถูกใจในคำโฆษณาของตนจึงเป็นฝักฝ่ายคล้องไขของมันหลังจากนั้นความเสื่อมเกิดขึ้นความทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะเกิดขึ้นทีนี้ชาวพุทธผู้หวังพึ่งตนเองก็คือหวังพึ่งพระพุทธเจ้าหวังพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือหวังพึ่งพระธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขอยกตัวอย่างในวันที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานหรือจะพูดง่ายๆว่าในวันตายของพระพุทธเจ้านั่นแหละในวันตายของพระพุทธเจ้านี้จะมีลูกศิษย์สาวกเกิดขึ้นมา3จำพวกท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีว่าวันนี้เราจะเป็นสาวกประเภทไหน3จำพวก3ประเภทสาวกของพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานพระภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้ข่าวเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ปลงอายุสังขารแผ่นดินหวาดหวั่นไหวแล้วพระอานนท์ก็ได้สอบถามพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องแผ่นดินไว้8ประการในจำนวน8ประการนั้น1ในจำนวน8คือพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปลงอายุสังขารตกลงว่าแต่นี้ต่อไปเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนจักตายพระอานนท์ก็นับอยู่ในใจก็มาถึงครั้งที่7ว่าโอ้บัดนี้แผ่นดินไหวครั้งนี้คงจะต้องเป็นแผ่นดินไหวที่พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารแล้วพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแก่อานนท์ว่าล่วงจากนี้ไป4เดือนเราจักปรินิพพานที่สาละวโนทยานกรุงกุสินาราเราได้เตือนพวกเธอทั้งหลายแล้วอย่าได้น้อยอกน้อยใจว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกวียนเก่าซ่อมด้วยไม้ไผ่จะไปได้สักกี่วันเธอจะได้เป็นห่วงเป็นใยสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้นี่พอปลงอายุสังขารอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาสาวกทั้งหลายก็แสดงอาการในความรู้สึกที่แท้จริงออกมา3ประเภทหรือจะเอาให้มากกว่านี้หน่อยก็4ประเภทภิกษุที่เป็นปุถุชนมีความเลื่อมใสอย่างใหญ่หลวงก็ร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งอะไรอาวรณ์ว่ากันว่าภิกษุ700รูปคอยตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดทำอย่างไรเนาะท่านจะต้องล้มหายตายจากเราไปเรายังไม่บรรลุธรรมนึงน่าเสียดายบุญของเราน้อยจริงเนาะร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นแล้วเฝ้าแห่แหนอยู่นั่นน่ะ700รูปต่อมาส่วนพวกพระอริยบุคคลขั้นต้นๆอย่างโสดาบันขึ้นไปก็ปลงสลดสังเวชถึงร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่มากพระอรหันต์เนี่ยปองว่าบุคคลผู้ที่ทำประโยชน์แก่โลกผู้เลิศที่สุดในโลกก็จำเป็นจะต้องละไปโอ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะแต่ท่านเหล่านี้ก็ไม่มีความทุกข์เพียงแต่สังเวชสลดใจในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารนี่คือเหล่าพระอริยเจ้าต่อมาอีกก็มีอีกสาวกประเภทที่สามประเภทหนึ่งร้องไห้ไม่รู้จะทำอะไรเกลือกกิ้งร่ำไรคร่ำควรอยู่ตรงนั้นปราณประหนึ่งจะขาดใจตายประเภทสองประเภทพระอรหันต์พระอริยเจ้าก็ปลงอนิจจังสังเวชสลดใจไม่ร้องห่มร้องไห้เพียงแต่สลดใจว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อมาก็มีอีกพวกประเภทที่สามประเภทที่สามนี้ขอเน้นไปที่สุภัทธะภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ลูกศิษย์สาวกของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนี่เป็นแบบอย่างที่ดีงามมากเป็นผู้มักน้อยสันโดษถือธุดงควัตอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างทั้งที่เป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องถือธุดงข้อใดแต่ท่านก็ถือเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังเป็นแบบอย่างเช่นนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานดอกไม้มณฑารพกันธามาพึกบนสวงสวรรค์ก็ร่วงหล่นโปรยปลายมาบูชาจุนแห่งจันทร์ก็ร่วงหล่นมาดอกไม้ต้นรังทั้งคู่ออกดอกตั้งแต่โคนจดยอดนอกฤดูกาลเป็นการบูชาในขณะนั้นพระมหากัสสปะพร้อมด้วยบริวารก็เดินทางมาจะไปกรุงกุสินาราก็เห็นพวกชีวกคนนั้นพวกประกาชีวกคอนดอกไม้มณฑารพซึ่งเป็นดอกไม้ใหญ่มากดอกเท่ากับบุ้งเนี่ยเดินมาท่านก็รู้ทันทีว่าดอกไม้นี้ไม่ใช่มีในโลกมนุษย์เป็นดอกไม้ของสวรรค์ชโรยพระผู้มีภาคเจ้าคงจะปรินิพพานแล้วดอกไม้นี้จึงโปรยปลายมาก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าท่านผู้นี้ก็บอกว่าพระผู้มีภาคเจ้านั้นได้ปรินิพพานแล้วที่สารมโนทยานกรุงกุสินาราเพียงเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้คร่ำครวญตีอกชกหัวเราบุญน้อยไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตอนหน้าไม่ได้พยากรณ์ต่อพระองค์บัดนี้บุญของเราก็ไม่มีแล้วร้องไห้นี่ก็เป็นแบบเดียวกับประเภทแรกทีนี้ประเภท3ก็คือสุภัททักก็บอกว่าจะร้องไห้คร่ำครวญไปทำไมดีแล้วที่พระผู้มีภาคเจ้าได้มรณภาพได้ตายไปมันดีแล้วพวกเราจะได้ทำอะไรได้ตามใจแต่ก่อนนี่ทำอะไรก็มีแต่ผิดมีแต่ดุมีแต่ว่าไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดนี่ตายแล้วดีแล้วสมแล้วที่ตายเราจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินจะได้ทำอะไรตามใจนี่สาวกประเภทนี้ก็มีเยอะต่อมาประเภทสุดท้ายท่านองค์หนึ่งชื่อว่าอัตตทัตถะพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานตั้งแต่ปลงอายุสังขารท่านไม่มาคุกคีกับหมู่คณะเลยตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมทำความเพียรนั่งสมาธิในป่าอย่างเขี้ยวกล่ำเลยทีเดียวจนเป็นเหตุให้พระภิกษุ700เนี่ยกล่าวจาบจ้วงโจมตีว่าไม่สนใจใยดีบอกหัวซาผู้ภาษาไทยอีสานพระพุทธเจ้าจะล้มหายตายจากไปก็ไม่สนใจกับใครอยู่คนเดียวนี้เอ๊ไม่มีความรบไม่มีความเคารพนับถือพุทธเจ้าเลยเสียแรงมาบวชในศาสนาของท่านว่าให้จบดิแล้วไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกมาถามภิกษุอัตตะนี่ก็บอกว่าข้าพระองค์มีความเคารพมีความบูชาอย่างสูงสุดในพระศาสดายิ่งรู้ข่าวว่าพระองค์จะทรงปรินิพพานด้วยเวลาอันไม่ช้านานที่จะมาถึงข้าพระองค์มีความคิดว่าแม้พระผู้มีภาคเจ้ามีพระชนมายุอยู่เราก็ยังไม่สามารถทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปแล้วพระผู้มีภาคเจ้ามรณภาพปรินิพพานไปจะเป็นอย่างไรเอาเถิดเราจะใช้ชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยมุ่งประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยถ้าจะตายไปไม่บรรลุทำอะไรก็ถือว่าบูชาคำสั่งสอนประพฤติปฏิบัติตามถ้าหากว่าสามารถทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปก็จะได้มากราบมาไหว้มาพยากรณ์อรหัตต่อหน้าพระศาสดาข้าพระองค์คิดอย่างนี้จึงตั้งอกตั้งใจกระทำความเพียรอยู่เช่นนี้พระพุทธเจ้าของเรายกมือไหว้สาธุอนุโมทนาอัตตหัตดูก่อนภิกษุหลายภิกษุใดผู้มีความเสน่หาอาวรณ์ในเราตถาคตภิกษุผู้นั้นควรเป็นเหมือนอัตตหัตภิกขุนี้จงรีบกระทำความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้เข้าถึงธรรมที่ไม่เข้าถึงผู้นี้ชื่อว่าบูชาเราตถาคตอย่างใหญ่หลวงอย่างยิ่งผู้ใดจะพึงเคารพบูชาเราด้วยดอกไม้ด้วยธูปเทียนด้วยของหอมสิ่งเหล่านั้นเรากล่าวว่าอามิสบูชาเป็นการบูชาที่มีคุณมีค่าน้อยที่สุดเป็นของธรรมดาซึ่งมีค่าน้อยแต่ถ้าผู้ใดปรารถนาจะบูชาเราอย่างยิ่งจงภาคเพียรพยายามบูชาเราด้วยการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแม้จะตายลงเราก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้เราตถาคตไม่เป็นหนี้ผู้ใดภาคเพียรพยายามบูชาเราอย่างสูงสุดจงกระทำอย่างนี้ถ้าผู้ใดมีความเสน่หาในเราเพราะฉะนั้นพี่น้องสังหลายวันวิสาขะมาถึงเชิญนะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามให้สมกับที่เรากล่าวว่าอิเมสักการะทุกขตะบรรณการะภูเตปฏิคันหาตุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของทุกขตะคนยากไร้พวกเราคนยากไร้จะกินจะทานก็ไม่มีเงินเหมือนเศรษฐีจงเอาชีวิตจิตใจนี้แหละบูชาเป็นการบูชาของคนยากประพฤติปฏิบัติตามจงไปจำศีลที่วัดใกล้ๆบ้านของท่านถือศีล8ศีลอุโบสถนุ่งขาวห่มขาวเจริญสมาธิภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมบูชาสักวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าจะตายในวันนั้นก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตตายในอุโบสถนั่นไปสู่ชั้นดุสิตดุสิตแปลว่าชั้นที่อิ่มอกอิ่มใจเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้เราก็จะได้มาเกิดทันด้วยหรือถ้าหากว่าไม่มีหมู่ไม่มีเพื่อนเชิญเถิดนิพเพทะพระรามตำบลบ้านแพดอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่12 13 14เป็นเลิกกัน15ตอนเช้า3วัน3คืนปฏิบัติบูชา